که دل صحبت تو هرگیه، تو نیی که دل صحبت تو برگیره، وگر ملول شوی صاحبی دیگر گیرند، صاحبی دیگر گیرند. اما خدا اگر به خشم رانی، اگر به خشم رانی طریق رفتن نیست، کجا یار از تو خوب ترگیرم، کجا روم که یار از تو خوب ترگیرم. به تیغ اگر بزنی بی دریغ و برگردی، چو روی باز کنی دوستی ز سر گیره. یا خ αυτιά که نفس به نزدیک طالبان مراد اگر چه کار بزرگ است مختصر گیرند یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا عزیز من یار داد به چند سال نشاید گرفت ملکی را که خسروان ملاحت به یک نظر گیرن یا خدنگ غمزه خوبان خطا نمیفته اگرچه طایفه ای ذات را سپر گیره یا مثال کعبه میسر نمی شود سعدی مگر کرا بیابان پر خطر گیره قسم به رویت که تار مویت بندی بود بر دل زار آخه چون بهار یار برد از عاشقان صبر و قرار. روی اگر نشان دهد میبرد جلوه یه فصل بهار. بهار عاشق راخ اوست، بهشت من روی نکوست. ایان بابت هر دو جهان در یک شکر خنده دوست. ایمن است از خزان گلشن وی، ایمن از بمن و دی. چه رها کنم دامن وی تا